جلووں میں محمد کے گر جاؤں گا میں جا کر، جلووں میں محمد کے گر جاؤں گا میں جا کر، جلووں کے گر جاؤں گا میں جا کر، گر جاؤں گا میں جا کر، گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر، جاؤں گا میں جا کر، گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر، گر جاؤں گا میں جا کر، جب قدموں میں آقا کے گر جاؤں گا میں جا کر، گلیوں میں مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر، جلووں میں محمد کے گر جاؤں گا میں جا کر، گلیوں میں مر مدینے کی مر جاؤں گا میں جا کر.